mahal. Isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Sa iba magwawala kibo na lang itong puso ko, walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Sumbat na marina.